Япшыгут онарас. Зиусханым Паул офху къригъэлъэгъуэхэри, къыфигъэнэфахэри. Ишӏуагъэ мыкӏощтми сызыщытхъужьын фае. Зиусханым сигъэлъэгъуэ оф гъэшӏэгъонхэми, къысфигъэнэфагъэ оф гъэшӏэгъонхэми сагъэтегущыӏэщт. Христос зыгуилъ горэ сэшӏэ. Илъэс пшӏыкӏуплъыкӏэу зыкӏэӏэбэжьмэ, тхьамэр яшэнэрэ уашъым дихьягъ. Пкъыхэлъыгъа хэмылъыгъа сэшӏэрэп, тхьамэр ешӏэ. Тхьамэлъыр дихьи, джэнэтым зэригъэхьар сэшӏэ. Пкъыхэлъыгъа хэмылъыгъа сэшӏэрэп, тхьамэр ешӏэ. Къапӏон умылъэкӏын гущыӏэхэу, цӏыфым къыӏотэжьынхэу зыфимытхэр ӏалъым зэхихыгъэх. Ӏалъым сызыщытхъужьынэу сыфай. Сэ шъхьэкӏэ лъэкӏыныгъэ зэрэсимыӏэм нэмыкӏэ сызыщытхъужьынэу сыфаеп. Сызыщытхъужьынэу сыфэягъэми, зэхэсыкӏ зимӏэм сыфэдэщтыгъэп, сыда пӏомэ шъыпхъагъэр къасӏощтыгъ. Ау зысэ щыӏэ, зыгорэм ӏофхэу сшӏэхэрэр зилъэгъухэкӏэ, егущыӏэхэу сэ къасӏохэр зэхихыхэкӏэ сызэрилъытэрэм нахьи нахьыбэу сымылъытэным пае. Тхьам къысфигъэнэфэгъэ ӏофышхохэм апае, зысымыгъэиныщэным пае, уз горэ къысхэурыпаным фэдэр спкъыхэлъхугъэ. Ар шайтаным иӏоф тапхэ фэд. Зысымыгъэиныщэным пае, лые къысехы. Апанэр хихыжьынэу зиусханым гъогогъущэ селъэӏугъ, ау зиусханым къысиӏуагъ. Сэ сынэшӏу къызэрэпщы сфэрэр оркӏэ икъун, сыда пӏомэ олъэкӏыныгъэ уимыӏэ зыхъукӏэ силъэкӏыныгъэшхо нахь къэлъагъо. Арэщтэу Христос силъэкӏыныгъэ къысхэлъыным пае, лъэкӏыныгъэ зэрэсимыӏэмкӏэ нахь сигуапэу сызыщытхъужьыщт. Арышъ Христос сызэрэфэлажьэрэм пае, лъэкӏыныгъэ симыӏэми, къысэхъонхэми, къин слъэгъуми, къин сэгъэщэчми, гухэкӏ сиӏэми сэгушӏо. Сыда пӏомэ лъэкӏыныгъэ симыӏэ зыхъукӏэ нахь лъэшъ сахъу. Паул лӏэшхъуныгъэ зиӏэ цӏыфхэу Коринф дэсхэм зэрэфэгумэкӏырэр. Зэхэсыкӏ зимыӏэм фэдэ сыкъэгущыӏагъ, ау арэщтэу сыкъэгущыӏэну шъо сежгъэзыгъ. Шъо шъукъысщытхъужьын фэягъ. Сыда пӏомэ сэ пкӏэ симыӏэми а апостол джадэхэу зыфашӏохэрэм анахьи сэ зыкӏи сэнахь цӏыкӏуэп. Апостолэу сызэрэщытыр къэзгъэшыпхъэжьэрэ ӏофхэу нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэри, ӏофышхо гъэшӏэгъонхэри, лъэкӏыныгъэ зыхэлъ ӏофышхохэри шъуадэжь чэбытыныгъэшхокӏэ сэ щысшӏагъэх. Сэ хьылъэ сызэрэшъомыхъугъэм нэмыкӏэу, адрэчылэ сызэукӏэхэм сызэрэдезекӏуагъэм нахьи нахь дэеу сыкъыбдезекӏуагъа. Хьылъэ сызэрэшъомыхъугъэмкӏэ губгъэн къысэшъумылъэгъу. Джы ящэнэрэ шъуадэжь сыкъэкӏонэ сыхьазыр, ау хьылъэ сышъуахъущтэп, сыда пӏомэ сызыфаер шъуимылъхуэп шъуарынахь. Бынхэм ятэянэхэмэ мылъку афаугъоинэу апшэилъэп, ау ятэянэхэр ары зибынхэм афызыугъоин фаехэр. Сэину шъо шӏу шъуслъэгъу, шъо нахь макӏэу шӏу сышъулъэгъужьми, шъо шъупсэхэмэ апае зэкӏэ сиӏэр згъэкӏодынэу, сэ шъхьэкӏи зызгъэкӏодыжьынэу сигуапэщт. Арэущтэуи орэхъу хьылъэ сышъуахъугъэп, ау тхьагъэпцӏэкӏэ сыбдэзекӏуи шъусыбытыгъэу шъэӏо. Шъуадэжь сэкъэзгъэкӏуагъэлӏыхэм ащыщэу зыгорэмкӏэ шъишӏуагъэ къызэзгъэкӏыгъа. Тит шъуадэжь кӏонэу селъэӏугъ, сшъухэм ащыщэуи зыгъусэ фэсшӏыгъ. Тит шъишӏуагъэ къызэригъэкӏыгъэп. Арба, зыгу зыпсэкӏэ тызекӏоу, а зыгъогум тытетыгъэба. Мыщ фэдизэ тызпылъыгъэ шъо пашъхьэ зыщыдгъэхиенэр арэу шъогугъа. Ау Христос тыгухэм арылъэу тхьамэ пашъхьэ тыщыгущыӏагъэкӏи силъапӏэхэр мы ӏоф псэури зыфашӏырэ горэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ шъотыгъэгъотыныр ары. Сыда пӏомэ шъуадэжь сыкъызыкӏокӏэ сызэрэфаер шъо шъущымытэу шъузгъотэу, шъори шъузэрэфаер сэ сыщымытэу сыжгъотынкӏэ сэшынэ. Зэщыхьаныр, шъугъоныр, губжыныр, зэмызэгъыныр, нэми цӏыфхэм ӏэягъэкӏэ атегущыӏэныр, бзэгухьаныр, зышӏэшӏыжьыныр, зэхэтхъэгъэ ӏофхэр къэхъунхэкӏэ сэшынэ. Шъуадэжь сыкъызыкӏожькӏэ, шъо пашъхьэ тхьэм ар горэу сыщыгъэцӏыкӏунэу сэшынэ. Псэкӏуэд зышӏэгъэцӏыфыбэу зигумыкъэбзэным, зизинэшӏэным, зимыхъумышӏэ псэукӏэ зэхэтхэм ахэкӏэ мыгъожьыгъэхэм сыгу къырагъэонэуи сэшынэ.